50 languages. 8. 8. ساعت روز. ساعت روز. معذرت می‌خواهم. معذرت می‌خواهم. ساعت چند است؟ ساعت چند است؟ بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنون. بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنون. ساعت یک است. ساعت یک است. ساعت دو است. ساعت دو است. ساعت سه است. ساعت سه است. ساعت چهار است. ساعت چهار است. ساعت پنج است. ساعت پنج است. ساعت شش است. ساعت شش است. ساعت هفت است. ساعت هفت است. ساعت هشت است. ساعت هشت است. ساعت نه است. ساعت نه است. ساعت ده است. ساعت ده است. ساعت یازده است. ساعت یازده است. ساعت دوازده است. ساعت دوازده است. یک دقیقه شصت ثانیه است. یک دقیقه شصت ثانیه است. یک ساعت شصت دقیقه است. یک ساعت شصت دقیقه است. یک روز 24 ساعت است. یک روز 24 ساعت است.